سورہ نجم چمکی دہٹ آئے کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا قسم چمہ ستارک یل سہ لوسان ات پہ ستار پنہ سرسی مسافت اندر طلوع پٹھ غروبس تان اور یور ڈلن ورائی سیدھے پکان اتھے پاٹھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پنہ سرسی عمری شریفس ابتدا پٹھ انتہاس تان گمراہی و دلالت نش محفوظ چنانچہ یہ جواب قسم یعنی ات کت پٹھ قسم ہاونا آمت ما دل صاحب کم و ما غوا یہ تہد پریت وقت ست بروٹ کن روزن وول پیغمبر اندن سارنی احوالن تو افعالن ہن تہ پور خبر چھ نہ ڈل تم راہ راست نش نہ کرک حج وت اختیار دلال گو سز وت نہ اتین غوایت گو سو سز وت ترویت بی وت پکن وما ینتقون الہوا نش تم پن نفسانی خواہش موجب کلام فرماوان ات پاٹ تہ ونان ان ہو الا وحی یوہا تہد ارشاد خالص وحی آسان اس تمن کن سوزن خدائے سند طرف خاص الفاظن ہند وحی یت قرآن ونان خاص صرف معنین ہند وحی یت سنت ونان اصلی مقصد نفی کرن تت خیالس اس کافر ونان کہ نعوذ باللہ تم کیا خدائس کن نسبت کران غلط کتن تہ ہرگز چھن ام پتہ اللہ تعالیٰ وحیک وشت بیان کران علمہ شدید القوا کہ تمن امی وحیچ تعلیم کران سو ملک یعنی جبریل امین اس سٹھا طاقت وول سو طاقت چھن حاصل کورمت بلکہ زو مرہ بلکہ تس سو طاقت ذاتی تو پیدائشی ات پاٹ اکس روایتس اندر پان جبریل امینن پنہ طاقت بیان کورمت مے قومی لوت بستی ٹکہ تل کھرت آسمانس تان واتن آسمانس قریب واتن چمک تلک پٹھ کورمت یوت سہ طاقت وول ام سی طاقت وول سند ذریعہ یہ مقدس کلام تہ تان واتن آمت نعوذ باللہ کنس شیطان سند ذریعہ واتن آمت تاکہ تہد کاہن آسن آسہ یتمال بلکہ ملائکن ہند سردار سند ذریعہ واتن آمت یم کت تن احتمال کہ واتنومت کیا چھ ملکن مگر خبر چھا وتما تس پہ تصرف کورمت کن شیطان کیاز تس ملکس کور اللہ تعالی صفت شدید القوا سیت امی اندر مطلب کہ شیطان سند مجال چھن کہ سہ کیا ہکہ کن قسم تصرف کرت امس قوت والس ملکس پہ وحیک سلسلہ ختم سپدن پت پان اللہ تعالیٰ امہ قرآن مجید کی حفاظت ام کی بیائن ہی ادا کرنک ذمہ ہتمت تو وعدہ کورمت ان علینا جمعہ و قرآنہ ون بیاکھ شبہ کہ امس وحی کس وستس ملکس سچا تمو تہندس اصلی صورتس مز ملاقات کورمت تت متعلق ایز واقعی ات لبن آمت متعدد دفعہ تمو جبریل امین وچمت بیس صورتس مز مگر فستوا اکہ پھر لبن آمت کہ اصلی صورتس مز تو سہ تم بروٹ کن درحال تیکہ بہو و بل افق العلا سوس آسمان کن بلند کنارن پیٹ آسمان کن افقن نزدیک چھن چیز صاف بوزن یوان وس تہ آسمانس کن نظر دن چھ باعث تکلیف سپدان افق اعلیٰ پیٹھ وچھن چھ آسان تمی مخرو جبریل امین افق اعلیٰ سد سیود یہ گو تمی دہ یم دہ تمو خواہش کر جبریل امینس نش کہ اے جبریل مے ہاو ژ پن اصلی صورت چنانچہ امام ترمذی سند روایت موجب آو وعدہ کرن کہ کوئی حراس نقتل موجے جیادس مز یہ بامل پسند تشریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تت جائے تت پٹھ وچک جبریل امین مشرقی افقن پہ شہت پار مترویت تمے واتمت مغربی افقن تان یہ وچت سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش توپت پی زمینس پہ توپت آو جبریل امین نقتل انسانی صورتس اندر تسکین دن خاطر تمچ ذکر ام پتہ الحاصل جبریل امین آو گڈ افق اعلیٰ پہ اصلی صورتس مز یل تم بے ہوش سپد توپت آو سہ تم نزدیک انسانی صورتس مز تی گو سم دنا فتد اللہ توپت آو جبریل امین تم نقتل توپت بے زیادہ نقتل فقان قاب قوسین او ادنا پس اس تم دون مز دون کمانن یس جائے بلکہ تم خود کمی عربک عادت اس کہ یل زخص پان ون کمالی اتحاد و اتفاق خاطر سمکھان تم پن کمان ست تلان تم کمان ہند تنج کر اکس ست ملنا یہ علامت اتفاق و اتحاد سوری ات سرگا اتحاد روحانی و قلبی تہ تل ون اوادنا یتنس تہ آو لفظ اوادنا ہرراون ست بیان کرن کہ جبریل امینس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمس درمیان چھ روحانی مناسبت تہ یس مدار اعظم چھ تہند پور معرفت تو زان ہز الغرض جبریل امین سند نزدیک ہند ست سپد تم افاق و تسکین حاصل توپت افاق سپدت فاوہا الا عبدہ ما اوہا پس سوز اللہ تعالیٰ امسی جبریل امین سند ذریعہ پنس بندس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سہ وحی اس تم سوز یم وحی تعین و تخصیص کرن چھنا آمت ممکن چھ امسی جبریل امین سندس تعارفس متعلق آس کہ وحی یا بیئی کہ وحیا ام وقت تہ وحی نازل سپدن اس خاص جبریل امین سند تعارفک وقت اس غالباً یم امر خاطر کہ سہ سپد تعارف کس معاملس اندر زیادہ ممد معین کیاز ام ساتک وحی چھ جبریل امین سند اصلی صورتس مز ین مکھ قطعی و یقینی یل ام وقت وحی تہ صورت بشریت کس وحیس ست برابر یی اکی شانک تو اکی حقیقت لبن یی یقین سپد تم ست کامل تو پخت ما قذب الفؤاد ما را غلطی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند دل مبارکن تت مز یہ تمو چشمان مبارکو ست وچ یعنی جبریل امین وچ تمو اچھو ست اندر دب دل مبارکن کہ واقعی میانے چشم یہ وچان چھ سو چھ حقیقت تم چھ وچان بے شک جبریل امین سوئی افتمارونہ علاما یرا ای کافرو کیا تشیو امس پیغمبر برق ست قزی لاگان تت چیزس اندر اس تمو پان وچ پنو چشمان مبارکو یہ جبریل امین چھن تمو اکی پھری وچمت ولقد راہ نزلتا اخرى تمو وچمت جبریل امین دوم پھری تی اصلی صورتس مز ورود نو کہ اشکال تو اعتراض عند سدرۃ المنتہا بری کلس نزدیک حدیث شریفس مز آمت کہ سہ اخ بری کلہ ستمس آسمانس پہ عالم بالا پہ احکام تو ارزاق وغیرہ سوزن یوان چھ تم چھ گڈ واتان اچھ بری کلس نقتل تت پہ ملائک واتناوان تم احکام وغیرہ زمینس پہ اتھے پاٹھ یور بندن ہنز عمل کھارن یوان تم تہ واتناون یوان اچھ دت المنتہس نقتل توپت واتناون یوان تم عمل تت پہ بالم بالا اچھ دت المنتہس تل چھ جبریل امین سند مقام روایتو سہ معلوم سپدان کہ امہ سدرت المنتہک مول چھ شیمس آسمانس اندر شاخ تہ لنچس ستمس آسمانس پہ ات پہ جنت کن میون متعلق یہ کت کہ تم دنیا کن میون ست صرف لفظی اشتراک حقیقت سے سٹھا مختلف جنتک میو ان قیاس کر دنیا کن میون پہ دنیا کن میون چھ مناسبت کان تم میون ست یتھے پن سدرت المنتہ کیفیت سو یس دنیا کن بری کلین ہز بلکہ تمن مز سو فرق یس زمینس تو ستمس آسمانس مز اندہا جنت الماوا ات سدرت المنتہ نقتل بائی مان تو نیک بندن ہند روزن جائے یعنی سو جنت یت مز بائی مان تو نیکوکار اخروی زندگی بسر کرن امہ اندر سپد معلوم کہ بائی مان ہند مقام چھ جبریل امین سندس مقامس نقتل الغرض کہ دوم پھر وچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سدرت المنتہس نقتل امہ پتہ بیان کرن سو وقت یم وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین اصلی صورتس مز وچھ از یغشس سدرت ما یغشا یل سدرت المنتہس سدرت المنتہا وول تمو چیزو یمو سو وول یعنی اللہ تعالی سن انوار تو تجلیات تت پہ ولنہ آمت ملائکن ہز کثرت تو ہجوم اس تیوت کہ پریت پن وترس پہ اس اکھ ملکہ روزت اکس روایتس من آمت کہ ملائکو اس اللہ تعالی اس اجازت ہتمت کہ وچھون محبوب خدا کرو تہ زیارت اللہ تعالیٰ دیت تمن اجازت تمی مکھ آئے تم سدرت المنتہس پہ سن سندین پوپرن ہز شکل ابن کثیر حض تہ مجاہدس نش یم عبداللہ ابن عباس سند خاص شاگرد اس یم آئے کریم کس تفسیرس مز یم الفاظ نقل کرمت کان اغسان سدرت لولواں و زبرجدا یعنی سدرت المنتہس اس تیوت خوبصورت تو خوش رنگ سو وچھنے سوت اس دل وفران تم وقت اس امہ کلک رونق تو حسن جمال تم قسم کہ کنس مخلوط سن طاقت چھن سہ کر بیان الفاظن اندر شاید حضرت صاحب المعراج صلی اللہ علیہ وسلم سند دیدار خدا چھ یمی آئے کریم کس اشارس اندر درج آمت کرن سدرت المنتہا بی تمک بے انتہا رونق بی شمار ملائکن ہن اجتماع بی جبریل امین سنز اصلی شکل صورت وچت ما زاغل بصر و ما طغا دلن تہند نظر مبارک یعنی پت ژلن تہ وچھن نش یمک وچھنک حکم سپدک نہ زیچو تہند نظر مبارک تم چیز وچھنس کن یمن چیزن کن وچھنک حکم اوسک نہ یعنی مستقل مزاجی سان روج وچھان تہند مزید استقلال بیان کرنے خاطر فرمو اللہ تعالیٰ لقد را من آیات ربہ الکبرا بے شک وچھ تمو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنس پروردگار سند قدرت بڑ بڑ عجائبات معراج شریف کن حدیث شریفن من آمت کہ تم عجائبات گئی حضرات انبیان ہند ملاقات ارواحن ہند ملاقات جنتک معائن جہنمک ملاحظ وغیرہ وغیرہ یم عجائبات خدائے سچ معلوم کیا کیا ہونک مگر تم ساری چیز وچھنس اندر اوس شان مازاغل بسر و ما توغا قائم اے کافرو مشرکو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند پیغمبر برحق آسن صاحب وحی آسن سپد متعدد عقلی دلیلو سۭتۍ ثابت تمی وحی موجب چھ تم توحیدک حکم فرماوان مگر تہ چھو توتی پتلن ہز پرستش کران افرایتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى کیا تو چھو یمن پتلن لات عزا تو منات سندس حالس مز تزاں غور کورمت تاکہ تہ سب دیا معلوم یم چھا قابل پرستش کن نہ لات عزا تو منات یم اش مشرکن ہندن پتلن ہند ناو لات اس شہر طائف کن لوکن ہند بوڑ پتل منات اس قبیلے اوسو خزرجن ہند بوڑ پتل پتم تو تریم درجک پتل اس مکہ شریفس نش دور مدینہ شریفس متصل اک پتلا عزاس اس قریش تو بی بنی کنان ہموی دوشو خود ہمو دوشو خود بوڑ پتل زانان یس مکس نزدیک موزے نخلس مز اس یاقوت ہموی چھ ونان مجمع البلدانس مز کافر یمن پوتلین خدائے سنز کور ونان بیس بجے کافر ملائکن تہ خدائے سنز کور زانت معبود زانان اللہ تعالیٰ فرماوان کہ الکم الذکر ولہ الانسا کیا تہند خاطر گئی نیچو تو خدائے سند خاطر گئی کور یعنی یم کور تھی پنہ خاطر ناپسند کران چھو تم گئی لاگن خدائس سہ کور تو گبراس نش منزہ تو پاک تلک زن قسمت دیزا یہ بے رب تو لغو تقسیمہ رت چیز گو تہ پانس یش تو خراب چیز گو نوز باللہ خدائس یہ بنا بر عرف ون آمت ورنہ خدا تعالیٰ چھ اولاد آس نش منزہ تو پاک تس نشتس نچوی تو نشتس کورے انہی اللہ اسماؤن سمیتموہا انتم واباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان یم معبودات چھن مگر ناوی یت یم تہ تو تہندیو مالیو تو بڈ ببو پانے ٹھہرمت چھو اللہ تعالیٰ چھن یمن ہند معبود آسنچ کانہ دلیلہ نازل کرمت ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس بلکہ چھ یم یہندس معبود آسنس مز صرف بے بنیاد خیالن تو نفس چن خواہشن ہز پیروی کران ولقد جاءہم من ربہم الہدا حالانکہ تمن نش ووتمت تہندس پروردگار سند طرف تس پیغمبر برق سند وست اس پوز فرماون تو خدائے سندس وائس پیروی کرون چھ بوڑ ہدایت یعنی پنس دعواس پہ چھن تمن کان دلیلہ تات بدل اس دعوا پیغمبر خدا کران چھو سچو بوزان مگر توج چھن مانان تو تسلیم کران ام پتہ اللہ تعالیٰ فرماوان کہ یم لوک چھا یمن معبودان بدلن ہز عبادت تو پرستش کران یم خیال کہ تم کیا کران تمن شفاعت سفارش ام لل انسان ما تمنا کیا انسانس بنیا تی یمک سو تمنا کر بن ہرگز کیازی فل اللہ آخرت والاولا پرت تمنا چھ خدائے سنسی یختیارس منز آخرت تمنا تو دنیا تمنا بس یسند حق سو یہ تس کر تہند تمنا پور یہ کت چھ بیان کرنے کہ اللہ تعالیٰ کر تہند یہ باطل تمنا زانہ پور تم معبودان باطل نہ ہیکن دنیا اندر تمن شفاعت کرت حاجت کڑنس منز نہ ہیکن آخرتس اندر شفاعت کرت نجات دنس اندر یم پوتل تو بے جان چیز کیا ہیکن شفاعت کرت تمن منز چھن تمچ اہلیت تو قابلیت ہی تت دربارس منز یم لوک اہل تو قابل تہ تم تہ ہیکن بے اجازت کیہ کرنک جرت کرت وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا واریہ ملائک چھ موجود آسمان اندر تہند شان تھود آسن کے باوجود ای نہ تہند شفاعت بکار کن چیز خاطر الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضا مگر خدائے سند اجازت پتہ یس سہ یس تہ تس بیس یس سہ شفاعت کرنے خاطر راضی آسہ ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى بيشك من لوكن اخرت قيامت پاس چن بلکہ تات انکار کرن سب چتم سزا باز پرسن سزا تو باز پرسن چ بے فکر سبجت سٹا غصہ خان کت کران چنانچہ دپان چ ملائکن کہ تم چھ زنان خدائے سنز کور نوز باللہ یہ تہذ محض جہالت ملائکن کیا سنا تعلق چھ مرد یا زنان آسنس سیت خدائس اولاد آسنس سیت کیا تعلق چھ تمن وما لهم به من علم حالانکہ تمن نش چھن ات پٹھ کان دلیلہ ان یتبعون الا الظن تم چھن پیروی کران مگر بے اصل خیالاتن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا بے شک بے اصل خیالات چھن پزس مقابل کانہہ فائدہ بخشان یل یہند عناد ثابت سپد معاندس نش قبول حقچ امید چھ بیکار فارد امن تولا ان ذکرنا پس پھرو تہ پن توجہ تس شخصس نش یم بت پھر سانہ واضو نصیحت نش ولم یرد الا الحیات الدنیا یس نہ کانہہ خیالات چھ دنیچہ زندگی ورائی یم وجہ تس آخرت پژی چھن آخرت کی سزا و عذاب نش بے فکر ذالک مبلغہم من العلم تہند علم تو فہمک نہایت یہ دنیا یوت بیہ کی یل اہند فہم دانش ہند حال یہ لہذا مہ بھرو تھی تہذ کھان فکرا تہد معاملہ پشرو تھی خدائس ان ربک ہوا عالم بمن دل عن سبیلہ وہو عالم بمن اہتدا بے شک تہد پروردگار یت زانون کہ کس تہذ وت نش ڈولمت سی یت زانون تس یم وت لب راہ راستس کن ام سی سپود ثابت تہد کمال علم وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض بے چھ خدای سن سی اختیارس من چھ سوری یہ آسمانن اندر تہ زمینن اندر چھ ام سی سپوز تم سز کمال قدرت ثابت ویل سوی چھ صاحب کمال علم تہ صاحب کمال قدرت تہ تم سندین احکامن تعمیل عدم تعمیل کی اعتبار سپد مکلفینن اندر زو قسم اڑ گئی دوال تہ گمراہ اڑ گئی مفتدی ہدایت یاب لیزی الذین آساؤ بما عملوا ویزی الذین احسنوا بالحسنا یس یش کام کرون عوض تو بل دی تمیک یہ تمو کور بی بل تو عوض دی تمن یمو رچ کام کر رچ مزور تو جز سہذا تہد یہ شان منگان کہ تس گھ سوری تس گھ سوری منگن تو پشرا الزین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم تم لو گئی تمے یم بڑو گناہو یعنی گناہ کبیرو نش بی بے حیائی ہنزو کتھو نش پتھ روزان مگر کن کن لوکٹ لوکٹ گناہ آمت آسن ان ربک واسع المغفرہ بے شک تہندس پروردگار سن مغفرت سٹھا وسیع سہ کر تمن گناہن مغفرت ہوا عالم بکم از انشاکم من الارض سہ زان پور تہہ تو تہندین حالاتن تت پہ یت پہ تہ یعنی تہند جد بزرگوار آدم علیہ السلام میچ پید کورن تہندس ضمنس اندر چھو تہ میچ نشی پید سپد مت ویز انتم اجنتن فی بطون امہاتکم بے چھ سوی تہ خوب زانان یل تہ ماجن ہنزن یڈن مز بچہ ایسو یمن دوشون حالن اندر چھون تہ چھون تہ پنی پانچ کی خبر اسہ تہندین یمن دون دوشونی وقتن ہند حال پور معلوم ونکینس تہ تہند پنن حال نہ زانن سون تہند حال پور زانن یہ عجیب کتھ چھن بلکہ چھ حقیقت یہ فلا تزکو انفسکم یل کت یہے چھ پس مہ ایسو پنن پان مقدس تہ قابل تعریف زانت پانے پنن تعریف کران ہوا عالم بمن اتقا پروردگاری زان پور پٹ تمن یہ متقی تہ پرہیزگار چھ تس چھ خبر کو شخص چھ حقیقن حقیقتن متقی تہ کو چھن ادستن تمن دوشن نش افعال تقوا ظاہر سپدان افرایت الذی تولا تہ بوجھو اوتان نیک لوکن ہند صفت و بوجھو تمن بدل بین لوکن ہند حال کیا تہ وچھو نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ شخص یم دین حق نش روگردانی کر بت پھر واتا قلیلم واقدا بی یم وعدہ کرت کم کی مال دیت بی لوڈن ات پیٹھ امام مجاہد وغیرہ چھ فرماوان کیم آیات چھ نازل سپد مت ولید ابن مغیرس متعلق تمس پہ سبزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند واض نصیحت اثر سبزو مائل ایمان انس کن اک کافرن وون تس یم کر چان سری گناہ تل بہ پانس پہ چان حق یس سزا تجویز سپد تت دم بہ پن پان بشرطے کہ ژ دکھ مے یوت مال تم کورس اقرار یس رقم مقرر آو کر تم مز دس قصہ بی کورنس باقی رقم دن نش انکار آئندہ علم الغیب فہو یرا کیا تس شخصس نش علم غیب تت کیا سہ وچھان ییم کہ ذریعتس معلوم سپد کہ فلان شخص سپدی میان بدل عذابس گرفتار ام لم ینبا بما فی صحف موسی و ابراہیم الذی وفا کیا تمس چھنا خبر کرنا آمس تم مضمونچ یس موسی علیہ السلام سن صحفن من چھ بیس مضمون ابراہیم علیہ السلام سن صحفن اندر چھ یمو پن قول و قرار پور کورمت چھ یعنی یمو خدائے سن سری احکام پور پٹ بجا انمت چھ سو مضمون گو یہوی کہ اللہ تزر واجرتن وزر اخرا کان شخص تلن کان شخص سنن گنان ہند بور یم طریقہ کہ گناہ کرون کے سبدی گناہ نش بری بیس تمن صحیفن من یہ مضمون کہ واللہ سل انسان الا ما سعا بے شک انسان سبدی حاصل تی یہ تم پان کمومت زونمت آسہ وان نسایہ سوف یرا بیس یہ مضمون کہ بے شک امس انسان سن جد جہد سایو تلاش تعمیل احکامن اندر یہ ملاحظہ کرنا ثم یجزاہ الجزاء الاوفا توپت یی تس تمیک پور بدل دن باوجود ہاں سہ شخص سایو کوشش کرنش غافل وان الی ربک المنتہا بیس یہ مضمون تمن صحیفن اندر کہ سارنی لوکن چھ پتو لاک واتن تہندسی پروردگارس نش لہذا کت پاٹ شخص سہ شخص بے خوف تو سوکھ وانہ ہو آدھک وابکا بیچ یہ مضمون کہ تہند پروردگارے چھ اسناوان تو ودناوان وانہ ہو اما تواہیا بیچ سوئی ماران تو زندہ کران وانہ خلق الزوجین الذکر والانثی بیچ یہ مضمون کہ سوئی چھ دوشوین قسمن نر و مادس پیدا کران من نطفتن اذا تمنا اکس منی ہندس قطرس یل سو قطر چھ رحیمس یعنی بچہ دانہ اندر واتن اس پروردگار اکس منی ہندس قطرس نر ماد پید ہک کرت تس نش کیا مشکل چھ دوبارہ پید کر وان نالے ہند نشت الخرا بی مضمون کہ دوبارہ پید کر تہند وعدہ موجوب تش مٹ یعنی یہ تمہ طریقہ ضروری ات پاٹ کانس کھا کما مٹ آس وانہ ہو اغنا واقنا بیئی مضمون کہ اللہ تعالی چھ مالدار تو غنی کران سوئی چھ مال و دولت محفوظ تھاوان یعنی مال و دولت تو خزانہ تو جائیداد منقول وغیرہ چھ سوئی دیوان بعضی مفسرو فرمو واقنا بمانے افقر یعنی سوئی چھ مال عطا کران سوئی چھ محتاج و فقیر بناوان ہرگاہ گۄڈنیک معنی مرادی بوزن تیل گو تمیک مقابل اہلک اس بروٹ پہن بیان یہ کرنا تیل گو مطلب اس پروردگار مال و دولت عطا کرت چھ نافرمانی ہند سبب ہلاک و برباد کران وانہ ہو رب الشعرا بیچ یہ مضمون کہ سوئی پروردگار چھ ستارہ شعرک مالک یہ ستارہ چھ اک بوڑ ستارہ یت عربک بازی لوک اس پرستش کران یہ زانت کہ عالم کن اکثر احوالن اندر چھ امیک تاثیر یتنس آو بیان کرن کہ امی ستارہ شعرک مالک تو چھ اللہ تعالی دنیک ساری تغیرات چھ اللہ تعالی سندس دست قدرتس اندر یہ ستارہ شعرا تو چھ اکس ادنا مزور سند پاٹ تم سندوی حکم بجا انان تس مز چھن مستقل طور بذات خود کان تاثیر اختیار وانہ اہلک عادن الاولا بیچ یہ مضمون کہ تمی پروردگارن کر ہلاک بروٹھم قوم قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام سند قوم تہند کفر و نافرمنی ہند سبب وسمود فما ابقا بے کور تمی ہلاک قوم سمود صالح علیہ السلام سند قوم پس تھوون تمو مز کی باقی وقوم نوح من قبل تمن بروٹ کورن ہلاک نوح علیہ السلام سند قوم انہم کانو ہم ازلم واتغا بے شک تم اس سارنی خود زیادہ ظالم شریر تو سرکش والمتفقت احوا بیکرن ہلاک تلق پٹھ کرنا آمچ بشتی ہند لوک یعنی قوم لوت تم دتن ہیری پٹھ بن دارت فغشاہا ما غشا تو پت ول تم تمی چیزن یم تم ول یعنی پٹھ آو تمن کن رود کرن تھی تلائے تم گالن ہرگاہی شخص یعنی ولید ابن مغیرہ یمن قصن منز غور تو فکر کرے ہے کفرچ پور خرابی زان ہے ام پتہ سارنی مضمونن ہند نتیجہ بیان یوان کرن کہ اے انسان یل چس باخبر کورک یمو مضمونو سیت یم ذریعہ ہدایت آسن کی وجہ بجائے خود خدای سن اکھ نعمت آچے لہذا فبی ای آلائی ربک تتمارا پنس پروردگار سندیو نعمت اندر کت کت نعمت اس کرکت شکت انکار یم تم مضامین یم صوفی ابراہیم علیہ السلام تو صوفی موسیٰ علیہ السلام مز اس حازا نذیر من النذر الاولا یہ پیغمبر برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تچھو نافرمانن اک عظیم شان بیم کرونا بروٹھو بیم کرونیو اندر یہ پیغمبر مانیون جلد کیازی ازفت العازفہ نزدیک ون قیامت ہیچن نقین تم چھ پیغمبر آخر الزمان تمو فرمو بوئستو انا وساتو ہاکزا بت قیامت آ سوزن ات پٹھ نکھ نکھ اشار ہووک دویو انگشتم وارکو سیت اک شہادت چ انگج سیت بی مجمی انگج سیت لیس لہا من دون اللہ کاشفہ یل سو قیامت پنس مقرر وقتس پٹھ یی تت چھن کان کا خدایس ورائی پت کڑون پس چھن کش پٹھ بروس کرت بے فکری ہنز گنجائش اف من ہاز الحدیث تعجبون کیا یم خوفناک کت بوزت چھو تہ یت خدای سندس کلام پاکس نسبت تعجب کران وتدحکون ولا تبکون کیا بیچو تہ اس سے ذات ٹھٹ پٹھ یہ قرآن مجید بوزت اسان عذاب خوف کھت کون چھو تہ ودان تہ روان وان تم سامدون بیچو تہ اطاعت فرمبرداری کرن نش تکبر کران امی تکبر تو غفلت نش یو باز یمس پیغمبر برہ سند تعلیم موجوب فسجدوا للہ وعبدوا تکبر تو غرور مکریو ترو پن کل زمینس پٹھ معبود برہ سند خاطر تنزی کریو کنس اکس تس شریک تھاون ورائی عبادت روایاتن اندر چھ آمت یم سات یہ سورہ نجم پور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو دت یائے کریم پرت سجد بیم لوک ات مز مسلمان اندر بی کافر اندر اس تمو ساروی تی دت بے اختیار پٹھ سجد صرف اس اک بدبخت کافر تم تج اک مچ مٹھا سوئی لجن ڈیکس دپنی لوگ مچ اسی ہن کافی